باب فضل من علما وعلما، باب فضیلت ان طلباء کی علما جو علم سیکھتے ہیں، وعلما اور سکھاتے ہیں مدرسین، یعنی باب فضل طلباء والعلماء، باب فضیلت من ان طلباء میں عالما جو علم سیکھ رہے ہیں، وعلما اور جو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تبلیغی کہتے ہیں نا، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیکھنا اور سکھانا، اس باب کا ربط مقبل کتاب العلم کے ساتھ ظاہر. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں علم جنس تھا اور یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تحصیل علم ہے کہ علم حاصل کریں، اور دوسرا سکھانا علم ہے کہ علم کو پھیلائیں. تو یہ نوع ہوا جنس اور نوع کا تعلق ہے کتاب العلم کے ساتھ، اور ماقبل باب کے ساتھ تعلق تو بالکل ظاہر ہے کہ ماقبل باب میں علم کی اہمیت اتنی بیان ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی اور صاحب کتاب ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا جاؤ علم سیکھو خضر سے. تو اس میں علم کی اہمیت کا بیان تھا، اور یہاں بھی علم کی اہمیت کا بیان ہے کہ علم سیکھنے والا جو عالم ہے، اور سکھانے والا جو علم ہے. ٹھیک ہے؟ ترجمۃ الباب کا مقصد، ترجمۃ الباب کا مقصد تدریس او عمل کی فضیلت ہے، کہ صرف علم سیکھنا جو طالب علم کا کام ہے وہ نہ کافی ہے، بلکہ اس کے بعد سکھائی بھی اور علم حاصل کرنا نہ کافی ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے. تو ترجمۃ الباب کا مقصد دو چیزیں ہیں، فضیلت تدریس، معنی یہ کہ علم سیکھنا نہ کافی نہیں ہے جب تک آگے اس کو پھیلائے نہ تدریس کے ذریعے، اور دوسرا مقصد فضیلت عمل ہے کہ علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے جب تک حصول کے بعد اس پر عمل نہ کرے. عمل، ٹھیک ہے؟ میں پرسوں یہاں گزر رہا تھا تو چرس کی بو تھی، کس کی بو تھی؟ چرس. میں نے کہا یار، پھر میں نے کہا شاید کوئی شہری آدمی یہاں استنجا خانہ میں ہے چرس پی رہا. مراد کے گھر جا رہا تھا، وہاں دو حضرت بیٹھی ہوئی. اچھا، سگریٹ پی رہے، چرس پی رہے. اچھا جی، تو دو مقصد ہے اس ترجمۃ الباب کا، ایک علم پر عمل کرنے کی اور ایک علم پھیلانے کی. اس ذیل میں امام بخاری حدیث نقل کرتا ہے کہ بادل آتا ہے، ایک بارش برستی ہے، دو زمین کی تین ٹکڑے بنتے ہیں، ایک وہ ٹکڑا جو بارش کا پانی پی جاتا ہے اور پھل اور پھول اگاتا ہے، یہ ٹکڑا ہے، اور ایک وہ ٹکڑا جو پانی کو پیتا نہیں ہے، سخت ہے، لیکن اپنے اندر جمع کرتا ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس سے لوگ آ کر پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ٹکڑا ہے زمین کا جو پہاڑ کی چھوٹی ہے، نہ پانی پیتا ہے کہ پھل پھول اگائے، نہ پانی کو جمع کرتا ہے. فرمائے پہلی زمین کی مثال مدرس کی ہے کہ اس نے، حضور علیہ السلام بادل بن کر آیا، اس نے قرآن علم کی بارش برسائی، مدرس نے اس کو حاصل بھی کیا، پی بھی کیا، اور پھول پھل اگائے، یعنی تدریس بھی کی، یہ مدرس ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا وہ زمین کے خود پیتا نہیں ہے لیکن محفوظ کر کے آگے پھیلاتا ہے، یہ مثال اس عالم کا ہے جس نے علم حاصل کیا لیکن پیا نہیں کہ عمل کی پھل و پھول اگائے، ہاں دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ فاسق مدرس کی مثال ہے. اور تیسرا، کہ اس نے پہاڑ کی چوٹی ہے نہ پانی پیا نہ پانی کو جمع کیا, وہ پھر بگاڑا ہے کافر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ مدرس کی مثال با عمل کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو بارش کا پانی پیتا ہے اور پھل پھول اگاتا ہے. پینا کیا ہے کہ اس نے علم حاصل کر کے عمل کیا, اور پھل پھول کا معنی کیا ہے, اس نے طلب علم کو پیدا کیا. اور دوسری مثال اس عالم کی ہے جس نے علم حاصل کر کے اس پر عمل نہیں کیا لیکن آگے پھیلا دیا. اور تیسرا کافر کی مثال ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علم پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے اور علم کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے. حدثنا محمد بن علا قال حدثنا حماد بن اسامہ عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي عليه السلام قال مثل ما مثال اس علم و ہدایت کا بعثنی اللہ به جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, یہ من الہدا والعلم ما بعثنی کا بیان ہے. کمثل الغیث یہ علم بارش کثیر کی طرح ہے, اصابہ ارضنا کہ وہ ایک زمین پر برستی ہے, فکان منہا نقیا وہ ٹکڑا زمین کا صاف ستھرا ہے, قبلت الماء ایک روایت میں قیلت الماء وہ پی جاتا ہے پانی کو, یعنی علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے, فانبتت الکلا وہ اگاتا ہے گھاس کو, والعشب الکثیر اور سبزیاں کثرت سے. یہ مثال اس مدرس کا ہے جس نے علم کر کے عمل کیا, یہ پینا ہے, اور پھیلایا پھل پھول پیدا کیے یعنی تدریس کی. اس میں عمل کی بھی فضیلت ہے تدریس کی بھی فضیلت ہے. وکانت منہا اجادبہ دوسرا حصہ زمین کا سخت ہے, امسکت الماء اس نے پانی پیا نہیں ہے لیکن تالاب کی شکل میں جمع کیا, فنفع اللہ بہا الناس اللہ نے اس کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا, فشربوا انہوں نے اس تالاب سے پانی پیا, وسقوا اور پلائے جانوروں کو, وزرعوا اور فصل جو ہے وہ اگایا. یہ مثال بے عمل مدرس کا ہے کہ اس نے علم کو اپنے اندر جمع کیا, پیا نہیں یعنی عمل نہیں کیا, ہاں طالب علم کو پھیلا دیا. وأصاب منها طائفة أخرى یہ تیسرا ٹکڑا ہے, اور بارش پہنچتی ہے ایک تیسری زمین کو, انما هي قيعان وہ پہاڑ کی چوٹی ہے, لا تمسک ماء نہ وہ پانی جمع کرتا ہے, ولا تنبت كلاء اور نہ وہ گھاس اگاتا ہے. یہ مثال کافر کی ہے کہ علم کی بارش ان کے دل دماغ کے اوپر ہو گئی لیکن نہ تو اس نے عمل کیا اور نہ اس نے آگے پھیلایا. فذالک مثل من یہ مثال ہے اس مدرس کا, فقہ جس نے علم حاصل کیا خدا کی دین کا, ونفعہ اور اللہ نے اس کو نفع دیا, بما اس علم کے ساتھ, بعثنی اللہ به خواہ مدرس فاسق ہو جیسے ثانی یا عامل ہو جیسا اول. فعلم وعلم اس نے علم سیکھا اور سکھایا, ومثل من اور یہ تیسری زمین مثال ہے اس پیر بگاڑا کا, لم یرفع بذلک راسا جس نے علم کی طرف سر نہیں اٹھایا, ولم یقبل ہدى اللہ الذی اور اس نے قبول نہیں کیا وہ علم, ارسلت بھی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہی روایت امام بخاری کو دوسری سند سے ملی ہے, اس میں کچھ الفاظ مختلف ہے. قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ قال اسحاق, اسحاق کہتے ہیں نقل کرتا ہے ابی اسامہ سے, وکان منہا طائفۃ قیلت الماء پہلی روایت میں ہے قبلت الماء, اور یہاں قبلت کی جگہ کیا آیا ہے قیلت الماء, کس نے پانی کو پیا, قیلت میں نے پیا. اچھا قرآن میں ہے قائن قا کا معنی کیا ہے یعلوہ الماء جس کی اوپر پانی تو برسے لیکن نکل جائے, یہ وہ قیعان ہے. قاعن قرآن میں ہے قاعن صفصفہ, صفصفہ کہتے ہیں ہموار زمین کو, وصفصفہ المستوی من الارض, باب رفع العلم وظہور الجہل. کتاب العلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے وہاں علم ہے یہاں رفع العلم ہے, تو یہ نوع ہے اسے, اور ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں علم کی اہمیت کا بیان تھا, اور یہاں بھی علم کی اہمیت کا بیان ہے کہ جب علم اٹھ جائے تو جہل آئے گا, اور جب جہل آئے گا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ علم اہم چیز ہے. اور یہی مقصد ہے ترجمۃ الباب کا, باب رفع العلم وظہور الجہل. علم اٹھے گا اور غالب آئے گا جہالت. قال ربیعہ لا ينبغی لأحد, مناسب نہیں ہے مدرس کے لیے, عنده شیء من العلم, جس کے پاس علم موجود ہو, ان یزع نفسه, کہ وہ اپنے اوقات کو ضائع کرے. علم پاس, علم پاس ہے, یہ سگریٹ میں وقت گزارتا ہے, گپ شپ میں وقت گزارتا ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی کاموں میں وقت گزارتا ہے, اور ان کے پاس ایک بہترین بیج موجود ہے. اگر وقت ضائع کرنے کی وجہ اس بیج کو عمل کی زمین میں بو دیتا تو اس سے کتنی باغ و بہار پیدا ہوتے. تو علم کا بیج موجود ہے, اس کو بوتا نہیں ہے, اعمال کی فصل جو ہے وہ اگاتا نہیں ہے, گپ شپ میں وقت ضائع کرتے, سگریٹ پینے میں, نسوار کھانے میں, بن ٹھن رہنے میں. لا ينبغي لأحد, مناسب نہیں ہے عالم کے لیے, عنده شيء من العلم, جس کے پاس علم ہو تو مناسب نہیں ہے, ان يزيع نفسه, یعنی ان يزيع اوقات نفسه, کہ اپنے نفس کے اوقات کو ضائع کرے دنیاوی کاروبار میں, بلکہ علم کو بوئے, پھیلائے, دوسروں تک پہنچا دے. یہ تبلیغ میں بھی جب فراغت کے بعد جاتے ہیں نا, تو 10 سال تدریس کر کے جب علم ملکہ کے درجے میں پہنچ جائے, پھر ہر مہینے میں 3 دن لگاؤ, سال میں جو ہے وہ 4600 لگاؤ, بزرگوں کے ساتھ رہو. لیکن خدا را فراغت کے فوراً بعد جو سال لگاتے ہیں وہ ایسا کنگال ہوتا ہے جیسے نہمیر شروع کرتے وقت کتاب سے ناشنا ہوتا ہے, پھر وہ بھول جاتا ہے, اس کو علم نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی گاڑی چلانا سیکھتا ہے, سیکھتی سیکھتی سیکھتی جب وہ ماہر ہوتا ہے, چابی پکڑتا ہے, آپ کہتے ہیں چابی رکھ لو اور یہ حل چلاؤ. بھئی جس کام پر اس نے محنت کی ہے اس کو آگے جو ہے وہ بڑھا. تو فراغت کے بعد 10 سال تدریس کر, 10 سال تک مدرس محض جھوٹ بولتا ہے, 99% جھوٹ بولتا ہے. 10 سال کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ اس مصنف کا مزاج تو یہ ہے, میں نے یہ سمجھا, کتاب کا مزاج تو یہ ہے, میں نے یہ سمجھا تھا. جب اس درجے میں پہنچ جاؤ پھر بستر یہاں رکھو, ٹھیک ہے, اور جاؤ. تبلیغ میں بھی خان موجود ہے, دسترخان ہے یا نہیں, دسترخان ہے کہ نہیں ہے, بس اس میں دو خان ہے, ایک دسترخان ہے, ایک بستر خان ہے. دسترخان سے اٹھو بستر خان میں چلے جاؤ, بسترخان سے اٹھو دسترخان پر چلے جاؤ, ٹھیک ہے. یہ دو خانوں کی جواز ہے, دو خان. دسترخان, دیکھو خان سے کوئی جگہ خالی کیا ہے. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه, قیامت کی علامات میں سے یہ ہے, ان يرفع العلم, کہ علم کو اٹھایا جائے گا علماء کے ذریعے, علماء مریں گے علم مرے گا, و يثبت الجهل, او جمے گا جہل, وتشرب الخمر, او شراب پی جائے گی, و يظهر الزنا, او زنا ظاہر کیا جائے گا. یہ علم اٹھنے کا ہے, علم اٹھ گیا اب ماں بہن کا فرق نہیں ہے, مرغوں کی طرح چڑھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, دودھ اور شراب کا فرق نہیں ہے, دونوں چلتے ہیں, یہ جہالت کی پیداوار. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن شعبہ عن قتادہ عن انس قال لا احدثنکم حدیثا, السلام علیکم, ہاں جی, اچھا تو آج میں نہیں جانا ہے نا گر جا کر اس آدمی کے پاس, میں بات کروں گا. اچھا جی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے آخر میں انتقال فرما چکے تھے, اس کے وقت کوئی صحابی نہیں تھا, سب وفات پا چکے تھے. تو حضرت انس نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں کہ میری بات وہ تم کسی صحابی سے نہیں سنو گے, صحابہ تو تھے نہیں. اس لیے فرمایا لأحدثنکم حدیثا, میں تمہیں ایک حدیث بتاؤں گا, لا یحدثکم احد, نہیں بیان کرے گا کوئی صحابی بعدی میری بعد, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور سے سنا فرماتے تھے, ان من اشراط الساعہ, قیامت کی علامات میں سے یہ ہے, ان یقل العلم, کہ علم کم ہوگا, ویظہر الجہل, یہ ترجمہ الباب ہے, اور جہل غالب ہوگا, ویظہر الزنا, زنا غالب ہوگا, وتکثر النساء, اور عورتیں زیادہ ہوں گی, ویقل الرجال, اور رجال کم ہوں گے, حتی یکون لخمسین امرأۃً, حتی کہ 50 عورتوں کا القیم الواحد, ایک نگران ہوگا, ایک عورتیں اتنی زیادہ ہوگی. اس کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کی علامت میں سے جنگیں ہیں, جہاد ہے, تو جہاد میں مرد کثرت سے مرے اور عورتیں رہ جائیں گی, تو آٹومیٹک عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہو جائیں گے, تکثر النساء, عورتیں زیادہ ہوں گی, ویقل الرجال, اور رجال کم ہوں گے, حتی یکون لخمسین امرأۃً, حتی کہ 50 عورتوں کا ایک مدبر ہوگا, مائیں ہوگی, بہنی ہوگی, پھوپھیاں ہوں گی, نانیاں ہوں گی, دادیاں ہوں گی. یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے, کس کی طرف ہو؟ یہ لفظ زبان پہ نہیں لاتے, جیم پر زیر پڑھو, ہا پر زبر پڑھو, اور دال. اچھا جی, ایک توجیہ تو یہ ہے کہ جہاد زیادہ ہوگا, مرد شہید ہو جائیں گے, عورتیں جو ہے وہ رہ جائیں گی, اس لیے مرد کم اور عورتیں زیادہ, ایک توجیہ. دوسری توجیہ یہ ہے کہ شہوت غالب آئے, شہوت غالب آئے, اس غلبہ کی وجہ سے ایک ایک آدمی 50-50 بیگمات رکھیں, 50-50 بیگمات رکھیں, وہ شرعی حدود کو توڑیں گے کہ 4 کی حد کو نہیں مانیں. السلام علیکم, تو میں ان کے انتظار کرتا ہوں, میں نے راتوں سے ٹائم لیا ہے, انہوں نے کہا فون کریں گے. جی جی جی, لخمسین امرأۃً القیم الواحد, اس توجیہ پر قیم واحد سے مراد شوہر ہوگا, یعنی ایک آدمی کے 50 عورتیں ہوں گی, حالانکہ شریعت نے 4 کی حد بندی کی ہے, لیکن لوگ اتنی شہوت پرست بنیں گے کہ ایک ایک آدمی 50-50 عورتیں. یہ مسٹر لوگ ایسے ہیں, 2-3 ایک ہوٹل میں رکھے ہیں, 4-5 اور ہوٹل میں رکھے ہیں, کتوں کی طرف پھر رہے. باب فضل علم, باب علم کی فضیلت میں, کتاب العلم میں علم مطلق تھا, اور یہاں العلم الفاضل کا ذکر ہے, یہ اس کا نوع ہے, اور ما قبل باب سے ربط ظاہر ہے, وہاں اہمیت علم کا بیان ہے, یہاں بھی اہمیت علم کا بیان ہے, اور یہ ربط مقصد ہے ترجمۃ الباب. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني ليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر إن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم من صورها أتيت بقضاه لبن میرے پاس ایک پیالہ بھرا دودھ کا لایا گیا, فشربت میں نے وہ دودھ پیا, حتی کہ میں لأرى دیکھ رہا تھا, الریہ تازگی, یخرجو کہ وہ تازگی نکل رہی تھی, فی اسفاری میرے ناخنوں سے, ثم آتیت فضلی, پھر وہ بچا ہوا دودھ میں نے دے دیا عمر ابن خطاب کو. صحابہ نے پوچھا فما اولتہ, یا رسول اللہ اس خواب کی تعویل کیا ہے کہ اپنی دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ عمر کو دیا, تو حضور نے فرمایا العلم, یہ دودھ جو میں نے پیا یہ خدا کی طرف سے علم تھا, اور میں نے جو بچا ہوا عمر کو دیا وہ یہ کہ وہ خدا کا دیا ہوا علم میں نے عمر کو دے دیا. باب الفتیا وهو واقف على ظهر الدابه او غیره, ما قبل کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے، وہاں کتاب العلم مطلق تھا اور یہاں علم بتانا ہے، کہ آپ سے کوئی فتوہ طلب کرے تو فتوہ دے دیں. ما قبل باب کے ساتھ بھی رابطہ ہے، وہاں اہمیت علم ہے، یہاں بھی اہمیت علم ہے. جب کوئی مسئلہ پوچھے علمی تو آپ اس کا فتویٰ دے دیں، یہ اہم بات ہے. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ مفتی کے لیے، پیر کے لیے، امام کے لیے کسی بستر کی ضرورت نہیں ہے، ٹیک کی ضرورت نہیں ہے، کرسی کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ ٹیک لگایا ہوا ہو تب وہ علم بیان کرے گا، اور اگر ٹیک لگایا ہوا نہیں ہے تو علم بیان نہیں کرے گا. نہیں، علم کے لیے خاص ہیئت، خاص لباس، خاص جگہ متعین نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہے اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. ان کے لیے نہ چار دیواری کی ضرورت ہے، نہ مسند، نہ تکیہ، نہ بستر کی ضرورت ہے، نہ خاص لباس کی ضرورت ہے. باب الفتیہ، فتویٰ دو. وہ ہوا واقف، جب کہ آپ کھڑے ہو، علی ظہر دابا، دابا کی پشت پر، او غیرہا، یا کسی اور کام میں مشغول ہو. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبد اللہ ابن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف، حضور کھڑے ہو گئے، حجۃ الوداع میں، بمنا، منا میں، لوگوں کے سامنے، یسألونہ، یہ ترجمہ الوداع، منا میں کھڑے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں. فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال، عید کے دن ترتیب یہ ہے کہ اس وقت مزدلفہ سے لوگ منا میں پہنچتے ہیں، تو زوال سے پہلے ایک شیطان کو ساتھ کیکری مارتے ہیں، بس اس سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرتے ہیں. دو، اس کے بعد احرام کھول کر سر منڈواتے ہیں، اس کے بعد مکہ جا کر طواف زیارت کرتے ہیں. یہ عید کے دن چار کام مرتب ہیں، ہماری نزدیک یہ واجب ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم لازم آتا ہے. امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ان چاروں میں ترتیب واجب نہیں، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا، لمشعور، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، فحلقت قبل نزوہا، میں نے سر منڈوایا ذبح سے پہلے، حالانکہ پہلی کنکری ہے، اس کے بعد ذبح ہے، اس کے بعد حلق ہے، لیکن میں نے حلق کیا ذبح سے پہلے. حضور نے فرمایا اذبح ولا حرج، چلو اب ذبح کرو، کوئی حرج نہیں. یہ مثلات کی دلیل. امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ حج میں تین فرائض ہیں، نیت، عرفات میں 9 تاریخ کو جانا، اور طواف زیارت کرنا. ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو حج باطل ہے، اور یہ باقی امور واجبات ہیں. تو یہاں جو حضور نے فرمایا لا حرج، یعنی بطلان حج کا حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. فجاءہ آخر، ایک اور صحابی آیا، کہنے لگا، لمشہور، یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا، فنحرت، میں نے قربانی دی، قبل ان ارمیہ، شیطان مارنے سے پہلے، حالانکہ پہلے شیطان کو مارا جاتا ہے پھر قربانی دی جاتی ہے. حضور نے فرمایا ارمی، ابھی جا کر شیطان کو مارو. ولا حرج، لا حرج کا معنی ہم وہی کرتے ہیں، بتلانے حج کا حرج نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ دم نہیں ہے. قال فما سئل النبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے نہیں پوچھا گیا ایک حکم کے بارے میں جو اپنے وقت سے خود مقدم کیا گیا ہو، یا ایک شے کے بارے میں اخیرا جو اپنے ٹیم سے مؤخر کیا گیا ہو، مگر فرماتے تھے افعل ولا حرج. ترجمۃ الباب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام منا میں ہیں کھڑے، اور لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ مفتی کے لیے مسند، چار دیواری کی ضرورت نہیں. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن اكرمه عن ابن عباس ان النبي عليه السلام سئل، حضور سے پوچھا گیا، في حجته، حجۃ الوداع میں، تو ایک سائل نے کہا، سبحت قبل ان ارمیہ، یا رسول اللہ میں نے تو قربانی دی رمی سے پہلے، جو قربانی مؤخر تھی وہ میں نے مقدم کی. تو حضور نے، فاوم بیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، سر یعنی اب جا کر ذبح کرو. او قال ولا حرج، ترجمۃ الباب یہ ہے، سئل فی حجتی. قال دوسری نے کہا، حلقتو قبل ان اذبح، میں نے تو سر منڈایا ذبح سے پہلے. اچھا. فاوما بیدہ، حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا سر کہ ولا حرج، یعنی بتلان حج کا حرج نہیں. حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنزلہ عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن نبی علیہ السلام قال یقبض العلم، علم اٹھایا جائے گا، ویسہر الجہل، جہل غالب ہوگا، والفتن، گناہ ہوں گی، ویکثر الحرج، اور جنگ ہی زیادہ ہوگی. قیل یا رسول اللہ وما الحرج، جنگ کیا ہے؟ قال ہاکذا، ہاتھ کو الٹا اور الٹ یعنی کرش کرو، گردنی کاٹو. فقال ہاکذا بیدہ فحرفا، پہلے ہاتھ کو الٹایا، کانہ یرید القتل، کس طرح لوگوں کی گردنی ناپو. قرآن میں بھی آیا ہے اشد علی الکفار رحماء، یعنی رحماء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے یا نہیں؟ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قال أتيت عائشة، ما عائشة صديقة کی پاس آئی، وهي تصلي، اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ عائشة صدیقہ کے پاس میں گئی، وہ اشراق کی نماز پڑھ رہی. اس وقت نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ یہ کس وقت کا نماز، یہ کس وقت کا نماز. تو عائشہ صدیقہ تو نماز میں تھی، اس نے اشارہ کیا کہ سورج کو گرن لگا. اب دیکھو دوران نماز میں فتویٰ دے رہی. تو میں نے کہا کیا یہ کوئی گناہ کی نشان ہے، قیامت کی علامات میں سے؟ تو دیکھو سر سے جواب دے رہی. معلوم ہوا کہ مفتی سے جب بھی فتویٰ طلب کیا جائے وہ یہ نہیں ہے کہ آرام کر رہا ہے، آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا جی، نہیں، آر وقت کانا چھوڑ دے، علم اس سے مقدم بیان کرے، سونا چھوڑ دے، علم مقدم جو ہے وہ بیان کرے. عن اسماء قال اتيت عائشہ، میں اپنی بہن عائشہ صدیقہ کی پاس گئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا ما شأن الناس، یہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ فاشارت الى السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ فتویٰ ہے نماز کے دوران. فاذا الناس قیام، لوگ کھڑے تھے. فقال سبحان اللہ، قلت آیت، میں نے کہا کیا یہ عذاب کی نشانی ہے؟ فاشارت بنا سے ہاں، اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ ہاں یہ عذاب کی نشانی ہے. اے نعم، فقم، تو میں بھی عائشہ صدیقہ کے پاس کھڑی ہو گئی نماز میں. حتی علی عنی الغش، حتیٰ کہ مجھ پر گرمی کی وجہ سے بے ہوش آ گئی، غالب آ گئی مجھ پر بے ہوش کی. اب فجعل، تو میں نماز کے دوران شروع ہو گئی، اصب علی راسی، اپنی سر کے اوپر پانی ڈال رہی تھی کہ مر نہ جاؤں. فحمد اللہ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خدا کا حمد بیان کیا. واثنا علیہ، ثم قال، فرمایا، ما من شیء، نہیں ہے کوئی مخلوق، لم اکن اریتہ، جو ابھی تک مجھے نہیں دکھائی گئی، الا رأیتہ، وہ مخلوق میں نے نماز کے دوران دیکھی، فی مقامی ھذا، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا. فاوحی الی، مجھے وہی کی گئی، انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تمہارے امتحان لیا جائے گا قبروں میں. مثلو من فتنة المسیح الدجال، یا فرمایا او قریب من فتنة المسیح الدجال، یعنی یا حضور نے مثلو کا لفظ فرمایا یا قریب کا فرمایا. روی کہتے لا ادری ای ذلک قالت اسماء، مجھے پتہ نہیں کہ اسمانی مثلو من فتنة المسیح الدجال کا یا قریب من فتنة المسیح دجال کا. یقال، قبر میں پوچھا جاتا ہے، ما علمک بهذا الرجل، نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہر چی مومن ہے یا ام الموقن، ہر چی خدا پر یقین کرنے والا ہے. یہاں بھی روی کو شک ہے کہ آسمانی ام المومن کہا یا ام الموقن، اس لیے روی کہتے ہیں لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، ایہما قالت اسماء، کہ آسمانی ام المومن کہا یا ام المقین کہا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول ہے، ہمارے پاس آیات معجزات لے کے آیا تھا، ہدایت لے کر آیا تھا، ہم نے ان کو ویلکم قبول کیا، واتبعنا، اور ہم نے اس کی اتباع کی. ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد، تین مرتبہ. فيقال نم صالحا سوجا نيك قد علمنا هم جانتے تھے ان كنت لموقنا به تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کرنے والے تھے. واما المنافق ہرچ منافق ہے, یا اما المنافق کی جگہ فرمایا اما المرتاب. یہاں بھی روی کو شک ہے کہ میری استاذن اسمانی اما المنافق کہا یا اما المرتاب کہا. لا ادری ای ذلک قالت اسماء, مجھے پتہ نہیں ان دو لفظوں میں سے کیا کہا. تو ارچ منافق یا مرتاب شک کرنے والا ہے, وہ فرشتے کو کہتے لا ادری مجھے علم نہیں ہے, یہ سمیت الناس میں تو لوگوں سے سنتا تھا کہ یہ ساحر ہے, میری بھی ساحر کہا, لوگوں سے سنتا تھا کہ یہ مجنون ہے, میں نے بھی مجنون کہا. یقولون شیئا فقلته. باب تحریر. Thank you.